zajebałem pierwszy baton i kole z lodówki ziom, bo było lato, nie minęła doba. Widać, ten styl mi się spodobał i rozjebałem szybę sklepu z poniesioną stratą. Dziś wciąż chcę więcej, bo nic mnie nie boli, gdy na pocięte ręce wysypuję kilo soli. Wokół na ogół mówią, że ten to paranoik, a ja czekam na szansę, by kogoś tu zapierdolić. Kto by pomyślał, studio to kiedyś była przystań. Miałem patent na rap i szansę, by to wykorzystać. Umiałem powstrzymać się od tego gówna, utrzymać dystans. Teraz znów to trzymam, nie sprowadza na wykolej iska. I znów budzę się i chcę patrzeć, jak krew z niej tryska. Z tej, którą zgarnąłem wczoraj na spokojnie, nie w pyskach. Teraz dostanie coś za to, że z niczym się nie liczy. Oprócz tego, żeby klienta podliczyć. Dziwka. Się pomóc, zamiast śnić o dużych cyskach, śniłem o pogrzebach ziomów. Miałem swoje małe zoo na ogródku z tyłu domu, pełne trupu zwierząt zajebanych pokryjomu. Dzisiaj wciąż jest mi mało, a gdy przecinam ciało, nie czuję bólu, tylko wobec tego świata żałość. Rodziny z portfeli płaczą, że się nie należało, a ja uśmiecham się, bo wiem, że to będzie trwało. Kto dałby wiarę, rap dał spokoju lat parę. Ręce nie drżały jak dawniej, gdy w nich mikrofon trzymałem. Jak ten dystans do tych spraw, o których zapomniałem. Jednak dziś mam znów powód, by zabić stłumiony talent. Ona dochodzi do siebie, wie, że coś nie tak chciałem. Mówiłem, że lubię ostro i nie żartowałem. Widzi, że jej krew mieni się jak brokat, a kątem oka dostrzega ciała koleżanek. Popatrz. Rozkręciło się na dobre, uznałem, że to nie ja, ale ten świat ma ze mną problem. Poczułem ulgę, choć powiesz, że to okropne, gdy obserwowałem pierwszy mojego autorstwa pogrzeb. Dziś rano przypomniało to nawet mi się, gdy kawałki szkła uwolniałem schowaną pod skórą ciszę. To dzieło, tak jakbyś naświetlał na nowo klisę. Kiedyś będą się modlić o to, byśmy gdzieś spotkali się. A pomyśleć, że wszystko końca było blisko. Kartki i mikrofon gasiły we mnie zła i grzysko. Zacząłem potrzebować tego, na co mówisz blisko. Z nadzieją w sercu, a w oczach z iskrą. Ta iskra zgasła, ona gaśnie podobnie do niej. Pewnie by mnie udusiła, gdyby jeszcze miała dłonie. Patrzę tak na nią, jak w pustce swego dechu tonie. I mówię, że zostanie tu na zawsze, że to koniec. Ja od zawsze byłem zły.